یا سیدی یہ ارشاد فرمائیں کہ جانوروں کے مخصوص اعضاء مثلا بھیجا، کلیجی، دل، پائے وغیرہ کے بھی ساتھ ساتھ حصے کیے جائیں گے؟ میری جان، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ہم نے چونکہ اختیار عام لے لیا ہے، اب ساتھ حصے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پوری کلیجی کسی کو اٹھا کر دے دیں تو انٹرسٹیڈ ہے، اس کو دو کلیجی چاہیے دو دے سکتے ہیں، آپ نے اختیار لے لیا ہے تو اختیار اسی لیے لے رہے ہیں، اگر اختیار نہ لیا ہوتا نا تو سب کے ساتھ ساتھ حصے اندازے سے بھی نہ ہوتے، تول کر کرنے پڑتے ہیں اور بالکل اپنے دھولے بال آ جاتے ہیں، اندازے سے تقسیم کرنا جائز تھوڑی ہے، لیکن ہم نے اختیار لے لیا اس لیے اب اندازے سے اب تو تقسیم ہی نہیں کر رہے نا، جتنا جس کو چاہے اٹھا کر دیتے ہیں، اگر تقسیم کریں تو بھی حرج نہیں ہے، تو اندازے سے بھی اب کریں گے، کلی اختیار لے چکے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔